Tja alla lyssnare och välkommen till ännu ett avtitta de snackar. Det här är avsnitt 152 och jag som ska som alltid bolla över till Gustav. Jag tänkte göra det med lite kritik vi har fått, för att jag tror även det skulle kan sedan hjälpa till introduktionen av våran gäst. För att vi fick kritik av en snubbe som kallar sig Ed1, vem det nu är. I vilket forum? Det är ju du som det har koll på alla forum. Det här är i våran tråd på Flashback. Och han skrev så här: lyssnade halvt på avsnitt om Slumdog Millionaire där de trodde syskonen var kompisar samt en del annat trams. Verkar inte som de engagerat sig i filmen. Orkade inte lyssna mer. Vad säger du om den kritiken, Gustav? Vad sa han med syskonen? Där de trodde att syskonen var kompisar. Jag antar att det kan det vara så att de är syskon i filmen, de här två killarna. Men jag, när jag såg filmen, tror jag att de hade mer en Aladdin och Abu-vänskap i slummen. Ja, jag ska vara ärlig, jag minns inte det här. Och jag minns inte ens. Det här känns som att känns inte så himla viktigt. Men då kan vi presentera dagens gäst. För han kan säkert ha ett litet svar på det här. För han brukar också kritisera, eller i varje fall kommentera, våra faktafel som vi har. Och det är Mattias Berg från Malmö som ska prata om Star Wars-universumet inför den nya filmen. Vi vill kalla honom Star Wars-expert. Välkommen, Mattias. Tack så mycket. Redan där får jag ju problem med vad du säger, att jag är Star Wars-expert. Ja, precis. Men för oss är du Star Wars-älskare, före detta, ja. Eller du har en stark relation till Star Wars. Jag har numera ett ambivalent förhållande till Star Wars, kan man väl säga. Ja. Men just det här med att vara Star Wars-expert, alltså det är ju nog väldigt många experter som skulle bli upprörda över att jag blir presenterad som en Star Wars-expert. Med min kunskap, och de skulle säkert hävda att jag inte kan varken det ena eller det andra. Nej, men så känner jag. Jag menar, jag tror säkert att Gustav skulle kunna kalla mig typ Pearl Jam-expert. Men om jag, när jag sitter och pratar med folk utanför en konsert, så har inte jag koll på någonting när de babblar om bootlegs hit och dit och... Nej. Men då har jag en bättre presentation också. Mattias Berg är den vi helst och väldigt länge har velat prata Star Wars med. I mitt fall för att... Ja, men det är sant. Ni har frågat några gånger. Ja. Men vill du typ introducera dig själv på något sätt, Mattias, vem du är? Nej, jag blev lite nyfiken nu när du sa det här om Pearl Jam. Har du ett svårt förhållande till andra Pearl Jam-fans? Ja, men jag gillar ju mer att vara den ensamma killen som lyssnar på Pearl Jam än att vara i en grupp med andra Pearl Jam-lyssnare, ja. Ska jag säga. Känner du samma med Star Wars? Nej, jag kan känna så när det kommer till musik. Ja. Men med Star Wars kan jag tycka att alla fanboys är ganska hemska och tråkiga. På vilket sätt då? På vilket sätt inskränkta. Hemska? Nej, men alla 70-talister som är så nostalgiska och avskyr allt nytt. Eller då den andra motpolen som älskar allting oavsett vad det är för skit. Och som inte ser några fel i någonting. Men skulle du hävda att du är någonstans mitt emellan där då? Jag är absolut mitt emellan. Och jag har väldigt, väldigt svårt att förstå ytterligheterna på någon av hållen. Och jag har liksom, tycker jag, mitt eget sätt att se på Star Wars. Och hur är det, men om vi då, det i förhållande till musik då, hur skiljer det sig där? Nej, men där kan det mer vara, vi pratade med en kurskamrat om det igår, som sa att alltid när han har sett Thåström live, då går han ifrån och vill vara lite för sig själv. Ja, precis, precis. Och så kände jag i förhållande till Kent tidigare till exempel, att det var någonting jag gärna lyssnade på hemma. bilden jag hade av Kenneth när jag satt hemma och lyssnade på dem blev aldrig densamma live när människor stod och jublade och sångaren hoppar runt och slår sig för bröst. Ja, men det är någonting när man, känsliga sidan som jag hade från skivorna. Ja, men för det, jag tror det också, jag känner lite samma sak när jag går på konsert. Dels tycker jag inte om att gå på konsert i grupp, för att då blir jag väldigt uppmärksam på, främst när man tar med folk på Pearl Jam, för då blir det väldigt mycket, har de andra roligt, har de andra trevligt, ja. Den här låten har de aldrig hört, lite så. Och sen är det också någonting med att fans, musikfans är, känns vedervärdiga när man ser det utifrån. Och så blir det som att, ja, men det är väldigt svårt, för jag har min relation till bandet och musiken, och jag älskar att sitta hemma och lyssna på det. Men det är ju det som händer. Nu ska vi inte prata massa om musik, men för jag går inte ofta på konserter, men varje gång jag har gått på Håkan Hellström, jag har en sån här tradition med några vänner, så vi går på det. Men man blir ju bara ett fan. Så den där personliga relationen man har, precis, till det försvinner ju. Och så är det nog för alla, fast det känns inte så. Det känns som att alla står där. Eller det är ju många som älskar istället gruppgrejen, och som kanske inte är så intim och känslig i relationen till det. Men det är klart att det blir annorlunda. Men Mattias, ja, men jag tror de flesta tänker på det sättet. Men jag har ju samma förhållande till Star Wars här nu, när filmen har premiär på, vad är det, onsdag. Jag bestämde mig ju för att gå själv. Ja, det ska jag med. Jag vill inte dela det med någon annan, för jag vet, precis som de pratade, var det Vuxna människor, den svenska filmen från 90-talet med Felix Herngren, va? Ja. Det var väl där de pratade just om det här att sitta och ta på sig ansvaret för filmskaparna inne i biosalongen om inte filmen är bra. Eller att man sitter och tänker för mycket på vad sällskapet tycker och tar på sig ansvaret för att de är där. Det är ju därför men jag går ju i stort sett nästan alltid själv på bio av den anledningen med alla filmer. Alltså, ja. Man får vara i fred istället för att det direkt blir den här, för det kan jag tänka mig, går man och ser Star Wars, så kommer det kommer bara bli den här, det här antiklimaxet där man diskuterar och mest fokuserar på vad som inte levde upp till den här ohållbara magin, ja, man känner inför någonting. Medan går man själv, precis, så kanske man mer kan så här mysa åt den starka trean som filmen var. Ja, men precis, det är lite samma sak som musik då. Men för att jag gillar inte att gå på bio längre ihop med folk, jag har insett. För att jag fick till exempel gå, vi fick göra rutin av att gå tillsammans, jag och några klasskompisar, ett tag på bio. Och även när jag går med min familj, så blir det att efter bio, jag tycker inte om så mycket som jag ser. Och jag kritiserar hellre en hylla, jag tycker det är intressantare typ att prata om brister och sånt. Och det blir väldigt svårt när man kommer från en biosalong och folk är lite så här, de har lite adrenalin, de är lite glada, de är lite lustfyllda och lite så här, ja, vad tyckte du om filmen nu? Och så blir alltid jag den människan som står där och tråkar ner alla andra, eller du vet. Ja. Så jag undviker till att säga, när vi kommer ut nu från en biofilm, till exempel jag och min familj, så undviker jag att säga någonting. Jag går bara med i tystnad när de andra pratar om filmen. För jag vill inte komma in där och förstöra för dem, för jag har alltid, allt som oftast, bara negativt att säga om filmen jag ser. Det är väl det som sätter oss lite i så här, för är något så här alternativa filmnördar allihopa. Men jag vill återknyta här till den här Flashback-snubben och låta dig kommentera det, Mattias. Alltså så här, för du har ju lyssnat mycket på oss och kan som sagt upptäcka liksom fel. Speciellt när jag refererar till 90-talets censur, så brukar du reagera på att jag har otroliga fakta fel. Men vad är din kommentar på den här Flashback-snubbens kritik? Minns inte alls Slumdog Millionaire-avsnittet, förutom att det var ännu en film som ni pratar om där jag tänkte, ja, men den här borde jag se om. Men jag har fortfarande inte gjort. Men är det störigt just med sådana små detaljer? Alltså då att så här, fan, Emil och Gustav pratar om några som, att de är syskon fast de är bara kompisar. Eller om det nu var tvärtom. Ja, alltså, pratar han om de två pojkarna i början av filmen? Ja, ja, jag antar att det. Jag har ingen aning, men jag tänker mer så här allmänt. Men om vi tar censuren istället, mina stora faktafel. Har jag, det är kanske det som är min fråga. Hur ofta upplever du att jag och Emil har faktafel? Åsikt, eller är det egentligen att så här, man har olika upplevelser och åsikter? Jag hör fel oftare än jag orkar kommentera. Ofta kan jag vara ute och promenera och höra någonting och tänka att det, jag orkar inte skriva allt det på min telefon. Jag väntar till jag kommer hem. Men ja, sen glömmer jag det. Men det är ju en väldigt tråkig sida hos sig själv när man hela tiden vill komma med rättningar. Det är ju väldigt dryga människor som håller på med sånt. Men det är ju ganska kul också, just när det kommer till censur, för man har ju så många minnen som senare visar sig vara helt fel. Just från saker som man såg när man var barn och så vidare. Ja, verkligen. Alltså, en klassiker som du påpekar för mig, Mattias, var ju min upplevelse av Robin Hood, Prince of Thieves, Kevin Costner-filmen. Mm. Som jag verkligen hade det här episka minnet av, hur den var så här 17 minuter klippt och grejer, vilket ju inte var fallet då. Om man gick in på, för vad är det man kan gå in på? Vad heter de nu där man kan gå in och se hur de har klippt de gamla filmer? Det är väl Statens mediebyrå, ja, tror jag. Och så bara man söker på filmtitel där, så får man fram allt gammalt från Statens biografbyrå. Precis. Och det är ganska kul att se, faktiskt. Ja, jag har ju fortfarande här, när det gick upp för mig att filmen Backbeat om Beatles med Steven Dorff, som var från 11 år, hade blivit klippt. Alltså jag var ju uppe och hängde på censuren. Men när det gick upp för mig att liksom, filmer från 7 år och 11 år var censurerade också, jag visste liksom inte det. Det var en chock. Men det här har ju blivit så gammalt nu, för idag klipps det inte i filmer. Men då var det en så jävla stor grej. Ska vi gå in på Star Wars? Mattias, du har väl gjort en temperatur... Eftersom vi är inne på censur, vet du vad som har klippts i Star Wars-filmerna? Ingen, nej. Alltså klippts i Sverige eller... Ja, i Sverige. Kan det varit någonting... Jag har två gissningar. Då pratar vi ju här 77, 80, 83 filmerna. Ja, antagligen. Det kan vara någonting i Mos Eisley-baren. Eller så kanske det är när handen flyger av i Empire Strikes Back. Eller något sånt. Mm. Jag har nog inte grävt så mycket själv. Men det är Joakim Helmbrandt på Filmforum som har pratat om det. Nu heter det Film Phoenix, tror jag. Ursäkta, Film Phoenix. Rymdimperiet slår tillbaka, den var ju från 15 år när den hade premiär, och den gick igenom samma resa som Robin Hood gjorde, att den fick klippas lite för att bli tillåten från 11 år. Och jag minns bioannonserna från då 83 var det troligen, när Jedins återkomst hade premiär och Rymdimperiet visades på bio igen, att det stod att den var från 11 år. Och när jag skulle hyra den, jag var ju väl bara 8 år då eller något sånt, och mina föräldrar, men det står ju att den är från 15. Nej, men det står 11. Den var från 11 på bio. De har skrivit fel på videoomslaget. Mm. Men så var det ju inte, utan det var ju den barnförbjudna versionen som släpptes på video. Och det som klipptes bort, om jag minns rätt, så är det ju då när Lukes hand huggs av, och även in i grottan när han hugger av huvudet på synvillan där med Darth Vader. Hmm. Eller om det bara är när han ser sitt eget ansikte under masken. Det känns för mig väldigt, väldigt konstigt att man har klippt i Star Wars. Det känns som att det ja. Ja, men då kan vi väl börja snacka om Star Wars nu då. Mattias har gjort, vi har ju en temperaturlista som är ett från det kallaste, det sämsta till 10, det varmaste, det bästa med någonting. Du har gjort någon alternativ, eller kanske 10 punkter. Hur har du delat upp det om Star Wars-universumet, Mattias? Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men man kan väl säga att man börjar på, man tänker som en termometer där vi är på nollgradigt. Och sen går vi in på minusskalan, och det är den mörka sidan. Och minus ett har då sin motsvarighet på plus ett, där det då är den ljusa sidan av kraften då, på något sätt. Ja, direkt, så, i min fantasi så håller jag i en stor termometer som man hade i stjärten som barn. Som är lite som en ljussabel som blir mörk åt ena hållet och ljus åt ena hållet. Ja. Ja, men det är väl någonting sånt. Alltså det jag har tagit ut är några punkter där jag tycker att det finns bra och dåliga sätt att lösa saker i Star Wars-filmerna. Ja, det ska bli jättekul. Jag vet inte om man får kalla det Star Wars-nörd då, men jag kommer göra det ändå. Det ska bli kul att höra en Star Wars-nörds lista över... För det vi ska prata om är alltså Star Wars-universumet i helhet, eller hur? Ja, de sex filmerna har jag sett dem. Och jag vill ge en kort igen-presentation om Mattias här. För att människor som älskar... Det är ju väldigt många som älskar Star Wars. Ska få en bild av dig som jag tycker att har fallit bort lite. Men som jag fick av dig när du började lyssna på vår podcast. Och då var det just att, för jag är inget jätte Star Wars-fan, men jag är född 1977, precis som du, eller hur Mattias? Stämmer. Så jag hade ju de här gubbarna i samma ålder som du hade gubbarna. Och jag blev så otroligt fascinerad över att du har sparat och samlat på de här gamla Star Wars-figurerna, originalfigurerna. Jag har ju det här att Lando Calrissian blev stulen. Chewbacca blev jag mobbad för att jag tyckte om, för att den var brun. De andra barnen på dagis sa att jag hade haft den i stjärten liksom, och bajsat på den och sånt där. Men att du har kvar de gamla gubbarna. Har du dem fortfarande i ett sånt här nördigt skåp, eller ligger de i en låda? Skåp i plural, ja. Ja. Jo, det är en del. Men jag har ju kvar allt det som jag inte sålde som barn. Och sen har jag då kompletterat. Vilken var din favorit? Om min favoritgubbe var Lando Calrissian som barn, vilken var din? Det ändrar från gång till gång. Alltså jag hade ju lite konstig smak. Jag vet att jag köpte alla Leia-figurer till exempel. Som kanske inte var den... Släpptes Leia figuren i den här slavbikinin? Nej. Det var på 90-talet. Eller gjorde hon det, Mattias? Nej. Det var på 90-talet den släpptes. Ja, okej. Okay. Ja, exakt. Och de gubbarna känner inte jag till. Däremot, Leia fanns ju en cool från Jeddens återkomst. Någon har den här masken på sig. Ja, det var en av mina fyra första. Ja. Faktiskt. Fick fyra julklapp. Nej, men jag gillar ju sådana som Lobot. Landos hjälpgubbe. Ja, den där som de flesta hörlurarna av oss barn tyckte var tråkiga. Alltså det var en liten flintgubbe som inte var så här actionaktig. Ja, han som ser ut att vara hämtad från Star Trek mer än Star Wars. Ja, lite så. Ja. Mm. Och sen en sån som Weequay som står längst fram på den här skiffen som tar ut Han Solo, Luke och Chewie. Oh, är det han med det håret öknen som går runt halsen liksom? Nej, det är väl en tofs, va? Är det inte det? Jaha. Men då är det samma vi pratar om. Rött ansikte. Ja, jag tror det. Det var en sån där gubbe som man lekte väldigt mycket med. Och sen blir kanske förvånad när man ser filmerna att gubben inte har så stor roll i filmuniversumet. Ja, lite så. Sen tyckte jag han var så fräck eftersom han stod i en pose. Och höll upp den här, vad heter de nu, gaffastick, eller vad det nu kallas. För det var ju mycket estetiken också, att gubbarna, att man på något sätt gillade liksom hur de var, kurvorna på dem. Alltså att känna på de olika figurerna. Alltså så här, det var mycket det som gjorde att man tyckte om, jag älskade ju guldroboten i och för sig. Jag säger aldrig, jag kan inte säga C-3PO, jag kan inte få det att flyta i munnen. Och, så, och den hette alltid guldroboten. Okej, guldgubben. Och Emil här, Emil, du missade de här gubbarna, eller hur? Du är född 84. Ja, jag hade ju Turtles, Biker Mike from Mars, Power Rangers figurer och sånt istället. Ja. Har aldrig riktigt. Vi fick av mamma någon jul var sin leksak från Hook, Steven Spielberg filmen, så jag fick någon jag fick Kapten Krok och min bror fick Peter Pan. Och så någon fick han, den där Rufus, eller vad det heter. Och det var så konstigt för att det fanns två Hook man kunde köpa. Och det kändes som att enda skillnaden var att den ena, man kunde dra ut benen så han blev längre eller någonting. Det var så jättekonstig feature på den här karaktären. Men det är ju helt ointressant och ingenting med Star Wars att göra. Men innan vi kör igång då med temperaturen, Mattias. Om jag vill ha tag i Lando Calrissian och guldroboten, vad skulle det kosta mig på nätet om jag vill ha de gamla originalgubbarna? Öppnad figur med vapen och så skulle jag väl gissa på runt 150 i fint skick. Det är inte farligt. Kanske det är, 200. Det är ju inte farligt alltså öppnade. Men till exempel guldroboten vill man ju ha i oöppnad förpackning. Eftersom det var en sån här klassisk grej, det måste du minnas, Mattias. Att guldroboten 3PO... Ja, blev C-3PO. Snabbt lös i lederna. Så att, ja, absolut. Den kunde inte stå, för att den blev så sliten, Emil, så att liksom hans armar och ben bara blev slappa så här. Det var bara... Ja, men det var bara för att man kunde ta av lemmarna ju. Om man vill ha en som är lite mer fast så kan man köpa den som släpptes 77, där man inte kunde ta av armar och ben. De ser nästan likadana ut. Det här är så roligt. Okay, men... jag har en fråga bara om det här. Ja. Vem är karaktären Hammerhead då? Hammerhead är en av rymdvarelserna inne i kantinen som har huvudet formad som en hammare. Ja, okej, nu när jag tittar närmare så känner jag igen. Jag tror han har något sånt expanded universe namn typ Maunao. Något konstigt. Vem är Walrus man då? Det är han som får armen avhuggen av Obi-Wan inne på kantinen. Okej, och sista då, vem är Dengar? Dengar är den kortaste av prisjägarna i Empire Strikes Back. Okej, men Snaggletooth då? Men det är också en av rymdvarelserna inne i kantinen. Man ser honom precis efter att Luke och Obi-Wan har försvunnit från bordet där de har förhandlat med Han Solo och Chewbacca. Och när stormtrupperna går förbi så ser man... Det här är tillräckligt tycker jag för att man ska ändå kunna bli kallad Star Wars-nörd. Ja, kalla mig gärna nörd. Ja, precis. Men, och till de ödmjuka lyssnarna så tror jag att de som bjuds, liksom känner värme nu, så tycker de att det är helt okej att vi skulle kunna ha kallat dig för Star Wars-expert. Men det kommer vi inte göra, som sagt. Utan någon med en stor, lång originalrelation till Star Wars... Alltså, ja, det var jag. Jag kom på där, efter tredje testet där som begav mig, Emil, så tänkte jag, är detta någon sån mobbinggrej som kommer här? Så om jag svarar rätt på alla frågorna, då kommer, du är världens nerd alert. Nej, jag blev bara intresserad, jag vet inte vilka Ognat och... Ognat är de där som samlar ihop, eller de går igenom skrotet på molnstaden när C-3P har blivit skjuten i bitar. De som de minigrisarna. Har gristrynen, precis. Vad är det här? Men okej, en sista fråga om det här har jag. Och jag har bara så här barnsliga namn på allt. Så här guldrobot, minigrisar. Ja. Jag kan säga först att jag tror min favorit, om jag hade fått välja en Star Wars-leksak från den här tiden. Jag hade nog velat haft en Imperial Commander. Eller möjligtvis en sån Sand People-figur. Men min fråga är, vad kostar Darth Vader då? Öppnad. Vet inte, jag... Men det borde ju vara samma. Det känns som att Darth Vader finns... Det finns ju väldigt många, men jag vet... Den är ju ganska svår att få tag på eftersom de här ljussablarna som fanns på den tiden hade en liten tipp längst ut som är väldigt tunn och som alltid bryts av. Jag vet inte ens om jag har en hel... Darth Vader faktiskt. Okay. Jag har kvar min gamla. Men finns det någon karaktär, som, alltså någon figur som är jätteovanlig? Nej, men det är de sista som kom. En som heter Amanda Man och en som heter Jackface. Hur ser jag dem framför mig? Hur ser de ut? Amanda Man, gul på framsidan, grön på baksidan. Ganska tunn, men stor. Långa armar. Jackface... Finns också i Jabbas palats. Ser ut som en muterad gammal gubbe typ. Ser lite ut som Splinter i Turtles. Det säger man ingenting. Lite rottliknande. Jackface YAK. Och även Luke Skywalker i stormtrupp-mundering. Det är ganska svårt att ta. Oh, den hade någon. Men som du säger, den var inte vanlig. Nej, men det var de sista som släpptes när... intresset för dem var ganska dött. Men då tycker jag att vi går in på temperaturlistan. Nu har vi blivit varma i nostalgikläderna. Jag har helt och hållet glömt att jag är nervös att detta spelas in. Precis, och nu sabbar du för dig själv och kom på det liksom. Ah, det är fan. Nej, men för oss in i din temperatur med mörkt och ljust. Mm. Först en fråga angående spoilers, för jag har ju hållit mig ifrån i princip all information om The Force Awakens. Jag vet inte ens om den har en svensk titel, jag har inte sett den senaste trailern, jag har inte sett någon av de senaste spottarna som har kommit. Så jag vet väldigt, väldigt lite om det, men jag har ju dragit vissa slutsatser av jättetidiga rykten långt innan den började filmas och sånt som jag själv misstänker. Är det okej att prata om sånt? Ja, men vill du att vi, för jag vet kanske mer än dig då. Och ja, det vill jag absolut inte veta. Det vill jag inte veta. Ska vi hålla oss ifrån att spoila för dig helt enkelt? Ja, det får ni absolut göra. Men sen, jag tyckte det var, så, var lite roligt när, eller, vad får vi göra? Får vi spoila för dig eller ska vi vara försiktiga helt enkelt? Jag tycker absolut inte att ni ska bekräfta om jag har rätt eller fel i någonting. Jag vill inte veta. Nej, okay, precis. Men, du vill inte veta, men då vet jag det. Ja. Men när titeln The Force Awakens släpptes så tyckte jag var lite lustig som gjorde en bild med en svensk titel som var Ingen sovmorgon för kraften. Men det känns inte som att den uppskattade så mycket när jag postade den på Facebook som jag trodde. Ingen sovmorgon. Jag tyckte det var lite kul. Ja, men den är ganska bra. Okej, okay, men då börjar jag här. Det första som jag har skrivit upp på, om vi säger minus ett, det är sentimentalitet mot icke-sentimentalitet på plus ett. Och med sentimentalitet så menar jag det som blir lite melodramatiskt. Så sentimentalitet då, här är på den mörka sidan? Ja, beroende på vem det... För jag försökte komma på någonting som är lite sentimentalt i filmerna. Och då tycker jag egentligen att det är i episod 3. Allting kring Padme och Anakin. Och hur man hanterar Padmes död och så vidare. Medan jag egentligen föredrar att det hanteras på ett osentimentalt sätt. Som Obi-Wans eventuella död i 4:an. Att de sörjer lite och sen är de uppe och börjar strida igen. Eller när Alderaan sprängs. Eller när Qui-Gon dör. Det är betydligt mer osentimentalt. Och att de bara låter historien gå vidare. Och där tänker jag väldigt mycket, för jag misstänker ju att Han Solo kommer att dö i Force Awakens. Jag hoppas att han gör det. Och då kanske explodera när han är i Falcon. Och i så fall hoppas du att de gör mer som i episod 4 och 5 kanske, de gamla filmerna. Alltså så att, eller skulle du vilja att det blir mer storslaget sentimentalt? Nej, det tycker jag på något sätt ska hållas till Skywalker-familjen. Och när det är de där såpoperaktiga förändringarna och dödsfallen som sker. Han Solo är trots allt bara en hjälpreda. Men det blir ändå svårt. Jag får lite ont. Det är ont i mig när du säger att du vill att han ska dö. Och jag vet om att många pratar just om det. Att han ville ju dö. Var det redan i Empire som han ville att karaktären skulle dö? Eller kanske bara var i Return of the Jedi. Men jag känner att han får ju inte dö på ett sätt heller, för att det har gått 30 år och man återupplivar den här serien. Och så jag ser inte, jag skulle aldrig våga skriva den scenen där man dödar honom. Inte det? Ja, men då är du ju väldigt sentimental av dig. Alltså, jag vill ju att universumet bara ska rulla på och att vi ska fortsätta få reda på vad som händer med republiken efter en revolution. Har de varit beredda att bygga upp galaxen på nytt? Och hur har det tett sig i så fall? Manusnördsmässigt, för det här vet ju ingen om vad som kommer hända i det här universumet med nya och gamla karaktärer. Men i så fall så är min gissning att någon mer, att en Jedi skulle dö, typ Luke Skywalker. Alltså så att Han Solo ändå är en sån här sidekick-hjälte som inte dör i såna här filmer. Mm. Nej, han är ju på något sätt originaltrilogins Jar Jar. Ja, okej. Det säger jag bara för att provocera. Men sen det här problemet med, för du pratar om sentimentalitet och det här med Padme och Anakin's deras relation. Mm. Problemet där är ju att de försöker bygga 3 filmer och hela Darth Vaders uppenbarelse på den kärleksrelationen. Ja. Så då kan de ju inte vara hålla sig från det sentimentala. Han måste ju skrika no i slutet av 3:an, hur löjligt det än är. Och George Lucas fick ju inte direkt att fungera deras relation överhuvudtaget, men nej, det håller jag med om. Det blir svårt där att bara ha en så här rycka på axlarna reaktion från Anakin sidan när Padme är död till exempel. Ja. Men för jag kan känna med det som är då, för nu när vi pratar episod 3-6 så är det de gamla filmerna och episod 1-3 de nya filmerna. För de som nästan är som jag eller om min syster lyssnar liksom. Men det som var sentimentalt i de äldre filmerna, det var ju främst bara avtoningarna som var så här glad sentimentalt. När folk får medaljer i ettan. När jag älskar ju till exempel slutet, alltså det sentimentala slutet på trean, när de är hos Ewokerna och musiken ligger vackert och så står Obi-Wan och, alltså, för det här tror jag är ganska så här avskytt bland många Star Wars fans men jag gillar ju den sentimentaliteten, för jag tycker just kanske som du säger, för att under filmernas gång så bromsar man inte upp i sentimentala stunder. Utan man bara tar det i slutet och då får det istället vara lite over top. Vad säger du, Mattias? Nej, jag har inga problem med det slutet heller. Jag tycker det är mysigt. Kanske dansandet är lite väl mycket när de står och... Är det Wedge som står och håller i händerna på en walk och står och dansar runt? Ja, precis. Och jag tror Lando Calrissian står och klappar med. Det är ju det är ganska nördigt. Och jag vet att Family Guy, som jag också vet att du inte gillar, Mattias. Jag älskar ju Family Guy. Nej, jag hatar den. De har ju gjort så här Star Wars spoofs. Ja, jag vet. Och då gjorde de väl mycket på just Ewokerna och dansandet liksom. De gjorde väl en parodi på varje film. Det hade varit kul om hela parodin på tredje filmen bara utspelade sig på den där Endor-månen och bara var med Ewokerna. Ja, men är det inte lite så? Jag tror jag bara såg den första Blue Harvest, den om första filmen. Ja, och det var ju det var den enda de la ner lite på. De andra var de tvungna att göra hastigt. Alltså så här, tvungna från tv-bolaget. Men vi stannar inte kvar vid Family Guy. Nej, tack. Utan vi fortsätter. Ja, jag bara tänkte på det du sa med... att Luke eventuellt skulle dö. Det är ju egentligen den logiska fortsättningen att den första filmen i trilogin dör den äldre Jedi-riddaren. Ja, i och med att Jedi-grejen är ju det allting handlar om. Liksom. Ja, och det finns ju en logik där och det, i hela Lukas berättande så finns ju det här speglandet att i första filmen i trilogin är det någonting som händer, i andra är det någonting som händer, i tredje är det någonting som händer. Denna filmen ska ju sluta med någon form av firande. Och någon av dem från tidigare filmtrilogi ska dö. Men det har till och med blivit en meme ju, det där han säger väl i bakommaterialet till någon av de där tre nya filmerna, när han säger it's like poetry, it rhymes. Det återkommer ju i varje tråd jag läser om Star Wars. Så fort det händer någonting så kommer det. Plus att det finns en gif när hans producent, vad han nu heter, det vet väl du, Mattias? Vadå, vems producent? George Lucas högra Rick hand. Rick McCallum. Ja, det finns en gif när han sitter och tittar på ihopklippningen av The Phantom Menace. För tydligen är bakom materialet till The Phantom Menace väldigt ärligt. Det är skitbra. Och då finns det kvittor att se första klippningen eller vad det är. Han ser fullkomligt bedrövad. Han sitter med ett uttryck som att han inte vet vad fan är han tittar på. Nej. Så jävla roligt, den giffen är så jävla rolig. Den dyker upp i forumtrådar. Men vad var det du skulle säga om det här med att det rimmar? Du gillar inte det? Nej, eller? Du pratar om den här logiken i hur trilogierna ser ut. Att George Lucas ville väl lite för gärna hålla på och referera och återkoppla. Det är väl det som många har sett som ett problem det här. Var R2-D2 tvungen att vara med i originaltrilogin? Var det så här, och allt sånt. Alltså, och nu när jag har sett de här tre filmerna igen då, 4, 5, 6. Och jag såg de här, du vet, vad heter de? Harmys The Specialized Editions. Vad innebär det? Ja, det undrar jag också. Det är ju en person, eller kanske är ett kollektiv, som har gått ihop och gjort de tre Star-filmerna, 4, 5, 6, till originalutgåvorna igen. Aha, okay. De har mixat om ljudet, de har färgkorrigerat. Och det finns en jätteintressant dokumentär om det här på YouTube, de som klipper ihop. De gick igenom alla olika, vilket stoff de har använt. De har använt 35 mm kopier från något håll. De har använt Blu-ray-utgåvorna där det gick. De har använt laserdisken där de har behövt göra det. På något ställe har de använt foton och fått ihop det så att det ska vara ett till ett så nära man kan komma originalversionerna. Men får jag fråga dig, Emil, är det alltså så att de här originalfilmerna som vi växte upp med är, alltså de kopiorna är svåra att få tag på? Är det svårt att se gamla Darth Vader stå död i slutet på Jedins återkomst? Ja, men det ändrade han väl, det ändrade han väl i, det kan man väl se. Det kanske man inte kan se på DVD överhuvudtaget, och det vet väl Mattias mer. Men jo, men det, rätta mig om fel nu, Mattias, men jag tror jag är rätt. Det är ju laserdisk, en icke-anamorfisk DVD som är en kopia av laserdisken. Ja, laserdisk-kopian är väl, ja, den sista som är original. Ja. Original, original. Det har alltid förekommit lite ljudmixar och sånt som har skilt sig. Men laserdisk-kopian, och den laserdisk-kopian släpptes även som extra bonusmaterial på singelutgåvorna av, på DVD. Stämma. Och det är den sista. Men den här The Specialized Edition är ju full HD. Och de har gjort, alltså de har ändrat, du vet, George Lucas ändrade från engelska till något sådär fantasispråk på Death Stars instrumentbräden och sånt. Och massa, yeah, sådana ändringar. Då har de gått tillbaka och gjort tillbaka de ändringarna. Så man, när man ser den dokumentären, i alla fall som finns på YouTube, så blir man så jäkla imponerad av hur ett kollektiv av människor kan gå ihop så för att foga tillbaka original. Säg, kan du inte säga vad den här heter så att lyssnarna vet vad de ska googla efter? Och även jag, det här vill jag kolla in. Det heter Harmys Star Wars The Specialized Edition HD. Säg igen, för jag hörde inte vad du sa, vilket ord. Harmys, H-A-R-M-Y. Harmys, det är väl han som gjort det då. Star Wars The Specialized Edition. Okej. Och som sagt, om ni söker på YouTube så kan ni se liksom den här dokumentären om allt material de använt. Alltså det, jag trodde du skulle känna till det, Mattias, för att, ja, men alltså det finns ju hur många olika fan-edits som jag helst. Vet, det finns, jag tror att det här som är den mest kända, för att det är ingen fan-edit, det är verkligen originalfilmerna, ja, igen, fast i full HD. Ja, nej, men namnen på dem, det lägger jag inte på minnet. Okej, okej, okay. Men så de såg jag, och jag vet inte vad jag vill säga med det. Nej, men du kanske bara ville ge oss informationen. Jag blev, ja, det, så blev det i slutändan, för att ni fick information om det. Gustav frågade om det var svårt att få tag på originalslutet med gubb Anakin istället för grabb Anakin. Ja, men det var ett problem, kan jag ta upp som ett problem här, för att min mamma ska gå och se Force Awakens med min bror. Och så då sa jag till henne, men du har inte sett originalfilmerna, och det trodde hon inte hade gjort. Och då sa jag, men Per har ju dem på DVD, min bror alltså. Låna hans DVD-film och se dem, så att du ändå känner någonting för Han Solo när han dör i sjuan. Så sa hon, ja, det ska jag göra. Men så kom jag på sen att, men då kommer hon se 4, 5, 6an, och i slutet av 6an så kommer det stå, kommer Hayden Christensen stå som ett sådär kraftspöke där bredvid Yoda. Hon kommer inte ha en aning om vem det är. Nej. Och samtidigt tror jag att man tänker, då kommer hon, alltså, då kommer hon bara sitta där och bara, ah, där stod några döda hjältar, och det gör inte så mycket att hon inte vet vem det är. Men vår fåfänga gillar ju inte det. Alltså vi vill ju att hon ska se den där gamla. Nej, det är ingen fåfänga. Det här är ju bara så att det dyker upp en, jag vet, hon kan ju se det som att, ah, där står några Jedi-riddare, jag ser Yoda och så är det någon mer där. Men jag skulle nästan kunna tolka det som att, aha, är det Lukes onda tvilling som står där eller någonting? Ja, det blir ju en fucked up-känsla av det hela. Ja, alltså det är väldigt dåligt. Det är just det väldigt kast hängt av Lukas. Alltså, ja, jag som inte nördade ner mig i alla ändringar. Men det var en grej jag verkligen blev så här irriterad på. Det och att man fick se Jabba the Hutt i helhet i en hangar. Vilket just liksom, ja, tog bort aktualitet med Jabba the Hutt. Han såg bara ut som en liten larv i så här. Ja, men det finns i en småkrypsliv så finns en tjock larv. Det såg han ut som. Ja, men det är ju bortplockat i alla fall i den här The Specialized Edition. Men okej, okay, men vi går vidare på din lista, Mattias. Men jag vill bara nämna det här, för det jag tyckte nästan var bäst, för jag tycker inte riktigt 4, 5, 6 håller ihop så jävla bra som en trilogi. Jag tycker det känns lite, vi gör det allt eftersom, lite så den känslan. Men det jag gillar nästan mest är ju Jabba the Hutt. Hur de planterar han i första filmen, hur de pratar om honom igen i andra filmen som det stora hotet, och sen i tredje filmen så får man se honom, och sen nästan så, jag tror ändå det levde upp till folks förväntningar, den här stora jävla snigen. Ja. Men det är alltså, jag tycker planteringen av Jabba the Hutt är det bästa i den trilogin, mycket mycket bättre än Darth Vaders resa och hur Luke förlåter den här massmördaren som han aldrig har känt i slutet. Alltså, mycket väldigt dåligt i Star Wars, men Jabba the Hutt är perfekt. Är det något du vill avrunda med om sentimentaliteten, Mattias, eller vill du gå vidare? Nej, alltså, det har vi gått 20 minuter sedan jag nämnde det. Och sen dess har vi kommit in på en massa andra grejer som jag har på min lista. Och på något sätt kom vi in här när vi pratade om speglingarna och hur det då rimmar allting. Så jag kan hoppa till det steget istället. Mm. För det var det som jag trodde Emil skulle säga någonting om, men han kom inte riktigt in på det. För jag menar att det finns bra och dålig spegling i Star Wars. Och de bra speglingarna, det är de som man kanske inte tänker på direkt. Jag vet att jag som barn var osäker på när repliken "I have a bad feeling about this". Och så när jag såg det i någon film, jaha, var det i den här filmen det var med? Jag trodde det var i den andra. Så det tog lite tid innan jag kopplat, men det ska vara någonting som är återkommande. Och det är någonting som jag tycker speglas bra. Men sen finns det då det som kanske inte speglas så bra och som återkommer bara för sakens skull. Och då är det till exempel att Boba Fett har tryckts in i episod 4. Jabba har inga problem med. Men Boba Fett, att han ska gå förbi där och då dessutom nästan titta mot kameran som en blinkning till publiken. Som är lite samma typ av humor som i Family Guy då, med det här "I have a bad feeling about this". Och det värsta jag kan tänka mig nu på onsdag, det är ju att Admiral Ackbar ska väl vara med. Och det värsta jag kan tänka mig, det är att han någon gång under filmen säger "It's a trap". Det är bara så Ja, då kommer och fanservice är den istället. Där fiskmänniskan, eller hur? Ja. Ja. Han som leder rebellernas anfall. Precis. När man höll i Return de här barndomsgubbarna så trodde man att han var en av de onda. Men när man såg filmerna så är ju han en av de allra godaste, liksom. Ja. Men det blir ju ett problem också i och med att Star Wars blev så stort där på 70-80-talet. När George Lucas då skulle göra sina tre nya filmer, 1, 2, 3. Jag hatar fanservice. Jag hatar när... Det gör jag också. När människor är medvetna om sitt verks legacy, eller sin egen legacy, och man mer pratar direkt till publiken istället för att prata ut och hoppas att någon lyssnar. Och för att koppla till musik igen. Jag älskar band som bara går ut... Neil Young är lite så. Jag älskar band som bara går ut på en scen, rockar för att de vill det och går av. Och jag älskade när Pearl Jam var lite så. Men nu har det blivit lite mer att Pearl Jam har insett att vi spelar här för våra fans som vi har haft i 25 år. Så att det är mycket mer så här, vad vill ni höra? Och du vet, ta så här typ, vad ska vi spela? Ge oss något sådär. Vi ska inte skriva er låtlista. Ni ska spela det ni känner för stunden. Och ni ska säga det ni vill säga. Och de som lyssnar, lyssnar. Och det är samma sak där. Medan det känns som att George Lucas var lite för... Men jag gillar jag skulle vilja säga i filmsammanhang tidens tecken, att så här, det har blivit som en norm att man ska ha den där typen av fanservice som jag verkligen inte behöver. Jag missar oftast så kallad fanservice. Men att slänga in sådana vinkningar, fan berätta en historia, gå in och rocka, som sagt. Och det blir ett problem med all film. Men vet du var det kommer ifrån, tror jag, hörni? För i tecknad film kör man ju ofta det. Alltså Pixar-grejen. För det är en annan grej med komedier och barnfilm. För då kan man hålla på ett sånt sätt. Men att slänga in det i så här dramatiska filmer som då Star Wars, även Jurassic Park är. Alltså vuxenfilmer, det blir lite fel. Det blir som att... barnberätta, liksom. Vad säger du, Mattias? Ja. Nej, men jag tycker att Lucas skötte det snyggt på många sätt i prequel-trilogin. Till exempel då den här repliken "I have a bad feeling about this". Det går förbi ganska obemärkt. När Obi-Wan säger till Anakin när de är på väg in på baren, "Why do I get the feeling that you will be the death of me?" De lämnar liksom ingen plats för att publiken ska skratta. Om inte dialogen hade fortsatt efter det, då hade det blivit som, nu ska ni i publiken skratta eftersom Darth Vader kommer att hugga ner Obi-Wan om några filmer, och det vet vi. Men jag tycker inte han har gjort det med den ansatsen att man ska känna igen och skratta. Jag vet att det finns de som har reagerat över Boba Fett till exempel och Chewbacca, och att det bara känns intryckt, men jag vet inte. att precis som du säger att Jabba the Hutt introduceras lite långsamt i fyran till man till sist fick se honom i sexan, numera får man se honom i fyran, så tycker jag också Chewbacca bara en bakgrundskaraktär i trean och sen plötsligt så får man reda på mer om honom i fyran. Men det gäller, nu jag har ju så dåligt minne, men nu när jag såg fyran, femman, sexan, så var det mycket sånt. Det är mycket som händer ettan, tvåan, trean i George Lucas försöka trycka in allt som gör att det blir ologiskt sen när jag ser fyran. Till exempel bara något så enkelt som att så C-3PO var Darth Vaders robot som barn. Ja, men då pratar vi om speglande på olika sätt. Alltså, jag menar till exempel då att varje film någon gång ska ha ett no. Okej, men jag lägger det på den nivån istället. Då vill jag säga att jag gillar det där med att han har vissa repliker som någon karaktär ska säga i varje film och så. För det är ju på samma sätt som han arbetade med Indiana Jones. Mm. Lite, alltså att... Ja, just det ser man. Mm. Och det är ett väldigt, väldigt skönt sätt att okej, när kommer Indiana Jones säga bla bla bla och sådär. Och Indiana Jones för mycket också att ja, i första filmen är det ormar, i andra filmen sen är det spindlar och sen låter vi en bli utsatt för råttor. Alltså de har så här teman som återvänder och inslag. Jag gillar det jättemycket. Som sagt, förra avsnittet så trackade Gustav mig lite för att jag hade sett Seinfeld. Och där är samma sak i Seinfeld, att i första avsnittet nästan säger George Costanza I am speechless, I am without speech. Och tre säsonger senare säger Lane den repliken. Och de arbetar också väldigt mycket med det, att det finns repliker som väldigt många karaktärer får säga och sådär. Så det tycker jag är jättebra. Så jag tror också att vi pratar lite om olika saker. Jag pratar väl mer om hur han trycker in karaktär och att det gör att... Vi pratar ju även planteringsteknik som ska finnas i allt bra berättande. Mm. Var det något exempel på dålig spegling då i original eller i den nya trilogin? Nej, jag skulle snarare säga att det är sånt som jag befarar kommer att finnas i filmen. För det har funnits väldigt mycket av det i de här animerade Clone Wars och Rebels, där man konstant kommer med blinkningar till framförallt då originalfansen från 70-talisterna. Men får inte de tecknade lite, som Gustav sa, a free path, att det är animerade filmer i mångt och mycket riktade, antar jag, mot barn? Jo, absolut. Men just de här flörtningarna de kommer med, att de lägger in en Hammerhead-figur med exakt samma kläder som figuren från 70-talet. Det är en massa sådana saker i de här två serierna. Och det är det som jag är lite rädd för kommer att dyka upp. Och allting på något sätt visar att de är medvetna om att publiken kommer att uppskatta det här. För då kan man också säga, knyter an till det här med sentimentalitet, att R2-D2 introduceras väldigt avslappnat i episod 1. Det är inte någon stor grej. Han är en av flera droider på skeppet. De sätter inte fokus på honom redan från början och visar, kommer ni ihåg den här droiden? Jag gillar att det är de två droiderna, alltså då C3, guldroboten och R2-D2 som på något sätt eller hur mycket är de med i episod 1-3? De är inte med lika mycket som i originaltrilogin. Nej, precis. Nej. Men jag tänkte, hur mycket just guldroboten, hur mycket figurerar han i episod 1-3? I 2-3 scener typ i episod 1 på Tatooine, och sen i 2:an så dyker han ju upp då i slutet när Padme och Anakin kommer till Tatooine och ska leta upp Anakins mamma, och då tar de honom med sig. Vad heter silverroboten? För den fanns ju också som gubbe när man var liten och som inte är med lika mycket i filmerna. Ska vi gå in på det här? Silverroboten, det var den som hette Death Star Droid. Som väl såg ut som... Nej, du tänker på den silverfärgade, eventuellt champagnefärgade kopian av C-3PO som man ser i början av episod 4 inne på skeppet. Ja, men vi släpper det, för nu drar jag en massa luddiga barndomsminnen. Det är ointressant för folk. Det är lugnt. Men även jag hade något barndomsminne av att jag hade sett en silvrig C-3PO i leksaksaffären faktiskt. Men så ja. Var det inte. Nej, okej. Okay. Nej, men just det med speglingar. En sak som jag inte tänkte på förrän nu när jag såg om dem. Det är ju det här hur både Palpatine i episod 3 och Luke i episod 4 vänder sig ifrån Anakin slash Darth Vader när han har ljussabeln tänd och prövar honom och sätter hans lojalitet på prov. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Nej, den var en nördighet. Eller men insatt, det är jättesnyggt egentligen, för det är ju samma typ av test som Palpatine och Luke ger Anakin i den situationen. Är du verkligen så lojal mot Jedi-orden att du kommer att döda mig nu? Och Luke då tvärtom, är du så lojal mot kejsaren att du kommer att döda mig när jag står med ryggen mot dig? Jag undrar, för att det finns ju så mycket liksom hat mot alltså episod 1-3 som inte levde upp till originalfilmerna. Men det jag tänker när jag ser om de nya filmerna, det är exakt samma sak som när jag såg dem när de kom på bio där i början av 2000-talet. Det var, när kom den första? 99? 99, 02, 05. Ja, men det är att det känns som att de filmerna, George Lucas har liksom regisserat. Ursäkta, allting. Ursäkta, det lät nästan som att jag sa ett datum där. Att filmen släpptes 99, 02, 05. Ja. Men det var det inte, utan 1999 och nästa 2002 och nästa 2005. Det var inget datum. Men att, ja, det fortsätt, då, att det då kändes som en så här, att allting var hela tiden så här översiktsbilder. Där liksom jag aldrig bjöds in i liksom mytologin som man gör i de andra filmerna. Och det här känner jag när jag har sett om filmen också, att jag liksom loggar ut. Alltså, det blir bara bilder som pågår i bakgrunden trots att jag sitter och följer filmen. Alltså, kan det vara därför många kallar dem dåliga? Att de egentligen inte är dåliga, de är bara inte inbjudande. Alltså så här, förstår någon vad jag menar? På sätt och vis, alltså de gångerna som jag stöter på någon som inte har sett Star Wars-filmerna, då tycker jag ju att man ska börja med episod 4, för jag tycker det är den bästa och renaste introduktionen till det här universumet. Sen har jag inga problem att gå från 4:an till 1:an. Men jag håller med, det är svårt att komma in i 1:an, 2:an, 3:an. Ja, för jag menar originalfilmen, hur den liksom när den startar, den sätter ju liksom alla karaktärer på ett så häftigt sätt. Alltså yeah. R2-D2, prinsessan på det där hologrammet, Darth Vaders andning. Alltså det är så här liksom, den bara bygger upp magi i nästan varje klipp. Medan originalfilmen känns hela filmen som ett enda stort klipp liksom. Men, alltså, men det känns som att George Lucas också säkrade det direkt med hur han startade The Phantom Menace med den här texten i början. Som såklart också många skojat om. Men jag kan läsa upp den så kan du förstå. Det här är det första som mötte folk när de satt sig i biosalongen då 1999. Då kommer den här opening crawlen som alltså lyder så här, Gustav. Och Mattias, du känner till den. Ja, jag lutar mig tillbaka lite. Ja. Turmoil has engulfed the Galactic Republic. The taxation of trade routes to outlying star system is in dispute. Hoping to resolve the matter with a blockade of deadly battleships, the greedy trade federation has stopped all shipping to the small planet of Naboo. Bla bla bla. Alltså, det börjar ju inte så spännande heller. Ja, men det är ju verkligen en bla bla text där man är så här, vad händer? Medan originalet startar, då är det så här, a galaxy far far away. Eller hur? Det var en gång text mer. Alltså så börjar alla filmerna. Ja, men hur är information? Fast i och för sig, informationen i originalet är väl också ganska så här specifik info om olika vad står. Nej, men det är ju information om att rebellerna har stulit ritningarna till dödsstjärnan. Ja, men det är ju lite mer lätthanterligt. Ja. Det är så här, det finns goda och onda. Ja, men det är lite så här, alltså snor ritningar kan alla barn i alla åldrar förstå, att det handlar precis om så här skattesystem och sån skit. Jag tror att det var lite fel väg att gå. Ja, men jag håller med. Alltså, men jag vet inte om... Det har ni nog bättre koll på, ni som kan åtala och så. När filmskapare börjar känna att de var tvungna att förklara allting från början. Och ge publiken så mycket information. Jag kommer lite också med så här, de digitala möjligheterna. Alltså när regissörer och filmskapare fick chans att sitta på kommentatorspår och liksom berätta om hur de tänker och allting, så hade liksom det lite smygit sig in i filmskapandet hos alla, även nykomlingar. Att det är så här, man ska förklara allting, men man glömmer att nej, man ska bara berätta en historia. Förklara kan du göra sen när du sitter och pratar om filmen, men blanda inte in den informationen i den korta tid som du ska berätta en historia på. Nej, precis. Och det är det, om man läser de här böckerna, Making of Star Wars och Making of Empire och så vidare. Jag tror ju väldigt mycket på det som när ni pratar om dogma, just det här med att man begränsar sig själv. Framförallt när man får för mycket frihet, då får man liksom sätta koppel på sig själv. För begränsningarna leder till kreativt tänkande och nödlösningar. De första utkasten av manusen till Star Wars, Empire och Jedi, alltså de är ju så röriga och så dåliga. Det som har hänt är ju liksom att det hela tiden har blivit en förädling där man hela tiden har gått in på kärnan. Ja, och en film, och det är ju, har inte gjort det, är det klassiska, en film ska berättas i bilder. Man ska kunna titta på bilderna och ändå hänga med. Och så känns ju inte fallet i de nya episod 1-3 liksom. Medan jag testade de gamla filmerna på min gudson som är 5 år, eftersom han är helt galen i Star Wars. Han verkligen älskar det. Och då liksom kan ju han följa med direkt på ett annat sätt. Medan det kan man inte göra med de här George Lucas nya filmer. Nej, det håller jag helt och hållet med om. Och som sagt, inte ens jag som försöker lyssna. Jag loggar ut, för det blir för mycket att hålla reda på. För många senatorer, för många jedis, det är för mycket av allting. Ja, du har rätt. Jag kan inte protestera mot det. Det skulle ha gjorts på något annat. För jag älskar liksom ändå själva kärnhistorien om hur Palpatine tar makten och om hur Anakin faller. Fanklippning av att, som har klippt bara det så här, den resan, alltså så här, fokuseras, och då begriper man lättare liksom, när man får den här politiska resan serverad. Vad sa du? Det känns nästan som att George Lucas, han någonting gick ju fel, för det känns som att han då med Phantom Menace och framåt, när han ville göra Star Wars igen, så tänkte han mer på kanske så speglingar och kopplingar och referenser än att berätta den här historien som gör att vi hamnar upp i Darth Vader. För det var också en sak jag tänkte på när jag såg 4:an igen. Hur Obi-Wan beskriver sin relation och så med Anakin. Och vem Anakin är. Så är inte det den karaktären. Jag tror att han har missat. Att han har ju fått. George Lucas hade, när han skulle skriva Phantom Menace och framåt, så hade han ju redan en kärna till vem Anakin Skywalker var, i vad Obi-Wan säger i originaltrilogin om honom. Men han använde ju inte det. Det här med att han var den bästa piloten i univers, eller ja, i hela galaxen och så här. Det säger väl ändå inte Obi-Wan, eller minns jag det så fel? Han säger väl att your father was the best pilot in the whole galaxy och så där. No, when I met him, he was already a great pilot. Vi slåss tillsammans i The Clone Wars. Yeah. Då är det så här, varför kunde inte The Phantom Menace startat med typ The Clone Wars, och att det är lite Saving Private Ryan-känsla, och de verkligen är typ som bröder ute i någon sån här strid. Istället, jag tycker han har bara lagt upp de filmerna så dåligt, när han kunde gjort en mer komprimerad historia på något sätt. Och byggt upp vänskapen mer än vad det blev i slutändan. När jag återser de nya filmerna, så är ett stort problem också. Det är det här, det ni pratar om är dels att det är ju Anakins berättelse, Darth Vaders berättelse, som han ska berätta. Men han är lika kär i att på något sätt ha kejsaren som en huvudkaraktärsresa också. Men sen har jag problem med Hayden Christensen, regin av honom. För jag vill inte lägga det på på Hayden Christensen som skådis. Men regin är ju att han är bara en tjurig jävla typ. Och sen blir han ond. Jag får inte den här episka känslan av att en god människa som slits mot mörkret. Utan det är bara en tjurig människa som till slut liksom är så sur på alla så att han åker och krigar för Iss. Alltså, ja, precis, jag tycker också hela den här grejen med att han blev ond på något sätt för att han ville få tillbaka Padme från de döda. Det har aldrig hållit för mig. Och som du säger, han är sur. Och så var det någonting jag glömde av nu som jag skulle säga om det. Så jag lämnar det därhen. Nej, men det jag tycker... Jag är nu ganska ensam om det. Men just det här med att vilja och vara beredd att göra vad som helst för att rädda någon som man älskar. Det har jag inga problem med. Det är motivet. Nej, men jag tycker bara skådespelaraktigt, inte bra. Nej, men det är ju en fin... Eller regi. Det är ju en fin sak att försöka berätta. Men jag tycker inte George Lucas riktigt lyckats med. För det känns som att det liksom också kommer in i slutet. För det är väl när han är Darth Vader som kejsaren säger någonting om att hon dog. Och så blir han... Alltså, allt det där känns som att tiden börjar rinna ut för George Lucas i tredje filmen. Och sen, nu måste vi ha det slaget med Obi-Wan och vi måste få honom till Darth Vader. Och så är det som att, men du har haft två filmer bakom dig att berätta det här. Men du måste göra det nu i slutet, för du har berättat om Jar Jar Binks och Trade Federation. Det var orättvist. Men en sak jag tänkte på var också att, okej. Okay, De här tre filmerna, 1, 2, 3, handlar om Anakins väg till Darth Vader. Vi ska föra den här karaktären, men vi ska förstå honom på något sätt, varför han dras till det mörka. Men så lägger han in den här scenen där han mördar en massa sandmänniskor. Han slaktar alla de här jävla Jedi-barnen. Varför ska jag överhuvudtaget bry mig om han vill få tillbaka Padme och den där supergalaktiska kärleken, när han typ har slaktat massa barn? Det var ju jävligt dåligt gjort av Lucas. Ja, men det är väl inte meningen att man ska hålla på Anakin i de situationerna. Det är väl det som är grejen ändå. Men då blir det ändå svårt när det handlar om han. Jag vill ju inte att han ska få... Ja, det är det som är problemet. Att bygga upp en skurk och som plötsligt ska kännas god. Det är ett svårt uppdrag George Lucas satte framför sig. För att man behöver ju ändå sympatisera... Även med en bad guy så behöver man ju känna för honom. För annars känns ju inte. Annars är det bara så här. Det här hade räckt att ha. Vi behövde inte. All information som man får med de nya filmerna behövdes inte. Det räckte med den lilla information vi får i episod 4-6. Men jag gillar ändå idén i att det finns någonting med Obi-Wan och Anakin som likvärdiga Jedis, eller bröder nästan. Bästa vänner. Som tar två olika vägar i livet. En blir mörk och en blir god. Där tycker jag det fanns någonting som original, den nya trilogin kunde baseras på. Men gjort på ett bra, mycket bättre sätt. Men Mattias, hur reagerade du när du såg de nya filmerna på bio första gången? Alltså när du satte dig ner och såg den här 1999-filmen. Hur var din reaktion då? När jag såg första filmen så tänkte jag mest, jaha, det här var ju inte alls som jag hade tänkt mig. Och sen såg jag den någon gång till och började så småningom tycka ganska illa om den. Men sen började jag mer och mer försonas med den. Inte minst när tvåan kom, som jag tyckte var väldigt bra. Nu tycker jag nog det är den sämsta av dem. Och trean älskade jag. Trots en del av... scenerna med Padme och Anakin som inte alls funkar innan fallet. Sen tycker jag det funkar bättre. Men hur känner du det inför... du protesterar om Anakins resa, Emil, det är väl just det som var vad Lucas ville visa på något sätt, hur man går från liten och oskyldig och kan falla så totalt. Ja, men det är jätteintressant. Jätteintressant. Det är som att följa Hitlers resa eller vad man vill. Ja, precis. Men jag tycker fortfarande... Det känns som att allting händer på något sätt i tredje filmen. Jag tycker aldrig att han... Ja, men du tycker inte utförandet. Alltså, nej, tanken han har, slutgrejen han måste hamna. Det han måste hamna är ju att Anakin blir Darth Vader, lyder kejsaren och börjar slakta folk i galaxen. Där måste vi hamna upp. Han riktigt når dit. Han drar sig dit i slutändan istället för att hamna upp där genom bra berättande. Mm. Jo, men det är ju väldigt forcerat, absolut. Men det som Lucas har velat plantera, det är ju separationen med mamman. Att mamman sen dör, att han sviker henne. Det är ju liksom de motiven som finns i bakgrunden kring rädslan och förloranden. Och att han då har blivit tagen från mamman för sent och inte kunnat integreras i Jedi-orden och så vidare. Men det låter jättefint när du berättar det, men jag känner också att oj, det är som du säger. Man kanske borde förädlat det. Man kanske borde gjort det enklare och tydligare den teorin. Absolut. Men eftersom vi är inne på Lukas nu så hoppar jag bara vidare till nästa punkt. Ja. Som då får bli -3 och +3. Och då sätter jag på den ljusa sidan +3 såpoperan som Lukas vill berätta mot det som Disney kommer att berätta som den mörka sidan, som då är en jävla actionfilm, misstänker jag. Jag vet, har ni läst vad Lukas själv har sagt om det här? Nej, berätta. Han har blivit intervjuad nu och berättat att när han presenterar sin manusskiss för episod 7 och framåt förmodar jag, så ska Disney vdn någon ha sagt till honom rakt ut, nej men vi vill göra en film för fansen. Och jag gillar inte tanken på det. Jag tycker George Lucas har visat med sin nya trilogi att han gjorde, i många ögon gjorde fel, han inte riktigt ha koll nog, även om det kanske du tycker att jag är helt ute på djupt vatten nu. Jag tycker inte George Lucas är den som ska bestämma vad Star Wars ska vara, om det ska bli bra filmer. Eller jag kan känna in för det som du säger, Mattias, att jag håller med Emil att George Lucas i stort sett, när han säger att när Disney säger att vi vill göra för fansen, så känns det som att vi kommer få det George Lucas tror att han vill göra, men istället gjorde för fansen aka sig själv. Alltså att så att jag blir inte så orolig, för det känns inte som, jag vet inte, för han hade även sagt någonting om att så här, ja, bara om inte glömmer bort politiken, att så att det bara blir en film med massa rymdskepp. Men där kan jag känna och så här, vad händer med Darth Vaders barnbarn, ska han ha frågat Abrams. Så han menar nog att det har glömt bort den historien. Jag vet inte ens vem som är eventuella barnbarn till Anakin i nya filmen, så jag vill inte veta. Nej, det har kommit ut, men det jag vill säga bara är att jag tror inte George Lucas är rätt människa att göra en bra Star Wars-film, men jag gillar heller inte att de inte utgick från hans idé om vart de skulle ta det och hans tankar kring det, för det gör nu att filmerna är det är ju fanfilmer. Så på ett sätt så är de ju, om inte George Lucas universum historia, och jag förstår att han får inte ha för mycket mer att göra, men nu när de gör något helt frikopplat och hittar på själva, så är det ju lite för mig som om du, Mattias, skulle spela in en Pearl Jam-låt. Det är just den jämförelsen med musik som jag tänker på. På Kents forum vet jag, när de släppte någon skiva, det var en massa gamla fans som skrev, men detta är inte de riktiga Kent. Det riktiga Kent ser man bara på de tidiga skivorna. Men man kan ju inte säga, precis som då alla 70-talister som säger, men detta är det riktiga Star Wars i originaltrilogin, de nya filmerna, det är inte riktiga Star Wars. Men om upphovsmannen själv menar att detta är berättelsen som jag har tänkt, vem är man då som åskådare att protestera mot det? Sen håller jag helt och hållet med om att man kan sköta berättandet. Men är det en sån stor konflikt då? För jag tänker att Lawrence Kasdan, manusförfattaren, är med. Alltså, har de ändå inte lyssnat en del på George Lucas? George Lucas själv har ju sagt att han presterade sin idé och de tackade nej. De ville gå en annan väg. Jag tror även att han som skrev filmen där Steve Carell springer roligt. Vad heter den? Inte Eternal Sunshine. Vad heter den filmen? De åker en gul buss tillsammans. Little Miss Sunshine. Han som skrev Little Miss Sunshine. Och han skrev väl även Toy Story 3. Arnt, eller vad han heter. Ja, han skrev manuset först. Men fick sparken eller slutade. Och den versionen var väl mer... Var inte den mer baserad på George Lucas idéer? Och jo. Sen J.J. Abrams och Lawrence Kasdan sa, jag tror vi skriver om det mesta. Ja, det är så, men jag tror sanningen om det är väl inte helt ute än. Men det är väl så spekulationerna går kring turerna bakom kulisserna. Ja, för det jag kan då, nu är inte jag orolig för att, eller jag bryr mig inte tillräckligt starkt för att vara orolig. Alltså jag kommer inte påverkas av det. Men jag kan känna så här att jag är inte helt inne på kärleken till J.J. Abrams. Inte jag heller. För det finns saker hos honom jag gillar. Men det finns också saker där jag känner att... Ja, men till exempel som, det är som Zlatan med nickarna. Zlatan lärde sig att börja göra det han var dålig på under sin karriär. Det är därför han har blivit så stor. Han slutade göra det han bara är bra på och dribbla. J.J. Abrahams känns inte lika lyhörd. Och det kan också bli ett problem i skapandet. Att, för även om Disney och då, jag tror Abrahams har otroligt mycket makt. Så även om de går sin egen väg, så en ödmjuk spelare har kvar i huvudet vad George Lucas har pratat om. Men någon som inte är ödmjuk bara släpper det helt och kör på sin egen hybris. Och det kan ju bli, alltså det kan oroa mig lite grann. Att det ligger på J.D. Abrams. Men de skulle ha fullföljt det som Lucas hade gjorde med Empire och Jedi. Att de skulle ta in regissörer som inte alls direkt har brytt sig om specialeffekter och så tidigare. Som kommer från en helt annan vinkel. David Lynch var ju tilltänkt som regissör till Return of the Jedi. Och just det tänkandet, nu har de ju med alla de här filmerna, vilka det nu är som ska regissera spin-off-filmerna och episod 8, jag har glömt namnen på dem. Men de har ju gått på alla de här unga, heta regissörerna som har gjort en eller två actionfilmer typ. Istället för att gå till någon som har gjort någonting. Det är Ron Howard gick ut och sa att han hade blivit tillfrågad om att regissera Phantom Menace. Och även Spielberg blev ju det. Mm. Så lite mer traditionella val där. Ja, men men där tror jag nog att Lucas tänkte att han ville ha någon som han kunde kommunicera med, som han kände. Och en stor grej från början var väl att George Lucas var helt slut efter film 1 och var så här, orkar inte regissera också. Nej, han, från början sa han att han bara skulle regissera 1:an. Okay. Lite, det blev kanske lite som med Peter Jackson och Hobbit där, att han fick dra det stora lasset som han egentligen inte hade tänkt att dra kanske. Men jag har inte tänkt på det innan, men det du säger är ju jävligt sant, det här med att J.J. Abrams tar dem in nu för att han kan göra exakt den typ av film. Medan så på 80-talet där med Empire och Return of the Jedi så plockade de in mer udda val som kunde, typ specialeffekterna kommer vi ändå lösa. Drama och thriller. Vi vill ha andra kvaliteter hos regissören. Det har inte jag tänkt på innan, men det är så sant nu när de plockar in han Colin Trent. Han gjorde Jurassic World, skulle göra tredje filmen nu, 9:an. Och så. Mm. Och du har fan rätt i det, att det är tråkiga val och regissör på det sättet, att det, de väl väntar. Men jag vet fan, men han känns lite som en sån, alltså jag menar, han, det var ju där hans merit var safety not guaranteed. Som i och för sig och jag gillar. Ja, så det är ju lite det tänket då man återgår till, att så här. Så på ett sätt är ju han, vad heter han som regisserade Empire Strikes Back? Nu är Irvin Kershner. Ja, just det. För han var ju lite kändare än Richard Markan eller något, heter han som gjorde Jeddins, ja. Eller hur? Ja, stämmer. Och han var ju Richard så här okänt, alltså har han någon annan känd film på sin lyra? Vad heter han? Nålens öga eller något sånt, va? Med Donald Sutherland. Och Kate Nelligan. Har jag för mig. Den fick jag ångest av när jag var tonåring. Jag tyckte den var dålig, fast den kanske var bra. Jag vet inte. Jag kommer bara ihåg videoomslaget från någon katalog. Ingen aning om vad det är. Ja. Men det kan också vara så att det var den som Irving Kershner gjorde. Nej, det var Richard Markman. Ja, slutsamma. Mm. Jag tycker bara det hade varit kul att ta in någon helt oväntad regissör. Jag hade någon på tungan precis. Men har du några exempel? Typ att Lasse Hallström skulle fått gå in och göra första Star Wars-filmen. Ja, eller vad heter han som regisserar Timmarna? Stephen Daldry eller vad det är. Ja, men någon sån. Som, jag tänker direkt när du säger han som gjorde Timmarna, som har en väldigt assnygg och tydlig estetik i sin bildregi och sådär. Han hade varit cool. Jo, men just att det blir någon form av krock i, nej men denna filmen ska gå snabbt, det ska vara hastigt berättande. Ja, men det är inte han van vid. Och så en krock. Men vad tycker du att det gav för resultat i Empire och Return of the Jedi då? Eller skulle, vad skulle varit skillnaden om George Lucas hade regisserat dem själva? Bra fråga. Return of the Jedi tror jag inte det hade varit någon skillnad med. Men, och han regisserar väl en hel del där också. Men däremot Empire tror jag inte hade varit fullt så dramatisk. Om, alltså snyggt dramatiskt, att man verkligen lever sig in i både Lukes träning på Dagobah och flykten från imperiet som Han Solo och Leia gör. Men det är ju det, för när man återser de här gamla filmerna, det är väldigt stor dramatik, så är det väldigt få sekvenser. Alltså, och man låter det ta tid. I Jedins återkomst så inleder man i Jabbas palats och hänger där i typ 40 minuter. Och på samma sätt i Empire Strikes Back så är det liksom filmerna utspelar sig få miljöer och man hänger där väldigt länge. J.J. Abrahams och nutiden. För det kan man ju känna när man bara ser liksom, men hör inför att så här, oj vad många det karaktärer som ska med. Och även i episod 1-3. Alltså att nutiden har börjat slänga in så jävla mycket så att man måste avhandla sekvenser på 8 minuter där det förut fick vara 37 minuter liksom. Mm. Jo, men det är sant. Och även futtut, det är ju någonting som jag saknar väldigt mycket från originaltrilogin. Det mer stillsamma futtut. Och en scen som jag inte har tänkt på tidigare på det sättet är i episod 4 när Luke precis drar slutsatsen att nu är stormtrupperna på väg hem till min faster och farbror. Och det är en jättefint komponerad bild med Javornas sandcrawler i bakgrunden. Och Obi-Wan som står och ropar efter Luke. Lukes speeder i förgrunden. Och så någonstans i kanten står C-3PO och R2-D2 och bränner Javas. Och så får man då se Luke springa från Obi-Wan bort till speedern. Och det är en så fin, vacker bild att sitta och titta på. Jag tycker inte det finns någonting lika genomtänkt i någon av de andra filmerna egentligen. Och även där kan man väl säga i mitt tycke att Lucas har fel, för han var ju ovän med fotografen till episod 4, till första filmen, som var någon så här brittisk fotograf i den gamla skolan. Men bilderna är ju så otroligt snyggt komponerade i den, till skillnad från de andra. Är inte hela sekvensen på Tatooine väldigt vackert fotad? Jo, absolut. Det var bara den som jag tyckte var så stilren, och man ser honom springa och man ser sandcrawlern. Mycket, mycket vackert. Men det, då tror jag ändå att vi är ett steg tillbaka mot det med J.J. Abrams, mot hur för att när jag tänker tillbaka på episode 1-3 så ser jag bara så här pastellfärgade datoreffekter framför mig. Och i de trailers som har visats då för J.J. Abrams film, så tycker jag det finns en del bilder som är jäkligt fina. Så här, alltså jag tycker han har hittat en skön mellanväg. Det är fortfarande Star Wars, men det är ändå nya miljöer, det är ändå modernt. Men jag tror att J.J. Abrams har kommit att ha rätt bra koll på det. Jag tror inte, jag menar, han lyckades göra en rätt bra Super 8-pastisch på många sätt. Nej, en rätt bra Spielberg-pastisch med Super 8. Han är nog rätt bra på att så här, docka in teknisk, i teknisk, göra en så här känslomässig koppling. Jag har lite svårt att prata om så här nya trailern, för jag vill verkligen inte spoila någonting av misstag till Mattias. Jag tycker vi går vidare till punkt 4 istället. Ja, alltså jag har hoppat så mycket här, så jag vet inte riktigt var jag ska gå vidare. Vi har pratat ganska länge, jag vet inte om vi ska fortsätta så mycket längre. Men det här känns som ett samtal som får fortsätta tills vi är färdiga. Från det är ja, men jag håller med, vi ska inte se över de punkterna du har kvar. Och känn, och beta istället av, vad mer ska vi prata om? Jag kan berätta faktiskt medan du kollar på det. Ja. Jag har faktiskt träffat dig en gång ju, Mattias. Två, tror jag. Två gånger? När var andra gången? Var det inte i Göteborg också? Eller andra gången i Stockholm? Jag går bara hämta vatten under tiden. Absolut. Ja, jag har nog bara träffat dig i Stockholm, men det var ju när vi båda skrev för DVD-forum, som nu på något sätt är Filmfenix. Ja. Och då var det var där, alltså vi kanske pratade om innan inspelningen nu, att jag har inte så bra koll på vem människorna är bakom användarnamnen på internet. Jag har inte brytt mig så mycket. Nej. Så då vet jag att vi skulle ha det här mötet med DVD-forum så här, om framtiden för sajten och så här. Och jag var jättenervös för att åka dit. Det märktes inte. Gjorde du inte det? Nej, du gjorde väldigt, väldigt bra ifrån dig. Det är dig man minns. Jag ville ju skita i det. Och jag hade ju så här, ni skulle ju sova över och sånt. Men jag hade ju pratat med en kompis i Västerås om att okej, jag tar kvällståget hem till dig. Jag ska bara vara på det mötet för jag måste klara av det för min egen skull. Så. Men då vet jag i alla fall att det sen fanns ett rum över. För det var någon som inte dök upp. Så det finns ett rum till dig, men fan var kvar, vi dricker lite öl och så här, och det trevligt. Och jag bara okej. Men då vet jag i alla fall att jag jag visste inte vem du var. Jag kopplade inte till att du var Big Mouth. Nähä, okej. Okay. Som du hette på forumet. Och jag vet att jag följde med dig för du skulle hämta någonting i ditt hotellrum. Och så bjöd du mig på whisky eller någonting där. Det kan ju stämma. Och vi pratade. Och det känns som att du visste så mycket, så väl vem jag var. Men när vi pratade där, det var säkert ett intressant samtal. Så visste inte jag vem du var. Nähä. Okej. Okay. Men det förstod jag sen. Jag tror det var Joakim eller någon som sen sa typ. Men det är ju Big Mouth. Jag bara, ah jävlar, just det. Jag har ju till och med lite filmat från den här träffen. Erik Nyström som den, vår podcastvän, skräckfilmsnörden. Han nämnt det att det finns någon video på mig där jag gör bort mig eller någonting. Säg nej, någonting, du är jätterolig, du är jättefarmig. Jag skulle vilja se det om du... Det är ju dig man minns från den träffen. Du var ju den farmigaste människan man någonsin har träffat. Ja, psykopater brukar ju vara det. är vi i podcasten nu eller off podcast? Nej, jag hoppas vi är utanför. Jag tycker det var en fin historia om att vi ändå träffat med det. Ja, okej. Okay. Det tycker jag också. Mm. Men jag... Jo, men vi kan ta det här förresten. Ja. Som en sista. På mörka sidan, -4, när skådisar får för mycket makt. Och på +4, när skådisar bara lyder. Mark Hamill pratar på det här andra kommentarspåret som kom på Blu-ray-utgåvan där de har klippt ihop lite intervjuer och så har gjort ett kommentarspår av det. Han pratade om hur missnöjd han var med manuset till Return of the Jedi. Vad var det nu? Det var någonting med att han inte hade de där stora action-scenerna som han ville ha och fick vara med de andra på något sätt. Ja. Hur han sen i efterhand såg liksom hur det var en större historia än bara Luke Skywalkers historia och att han då som skådespelare inte kunde få sitt ego tillgodosett. Som det är och som stjärnor historien inte förstår. Jag menar, det här är ett stort problem. Precis. I Die Hard-universumet. Bruce Willis ego har pajat det helt, liksom. Och här är det givetvis Harrison Fords inblandan. Jag tror att han har fått en alldeles för stor roll i den här filmen. Bara för att få sin grand final där han dör. Mm. Ja, det, eller som Mace Windu fick i... prequel-trilogin då, att han plötsligt ska ha en lila ljusabel. Vem då, sa du? Samuel Jackson. Ja, för det är där jag är lite nyfiken på. För det var ju då i originalfilmerna så var inga stjärnor. Så det fanns inga stjärnor som kunde säga till om någonting, utan de blev stjärnor med de filmerna. Men med prequels-filmerna så hade vi plötsligt Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jackson i en jätteonödig liten roll, tycker jag, när jag såg filmerna första gången också. Jag var så här, jag vill inte ha Pulp Fiction-snubben i det här sammanhanget. Jag tycker det var dum, onödig cast, liksom. Han måste ju vara den sämsta skådisen i de filmerna. Det funkar inte. Hayden Christensen och Jake Lloyd och Natalie Portman. Han är usel. Hade Liam Neeson känns i och för sig Liam ganska tycker jag är bra. Men hade han också så här krav, eller Ewan McGregor? Vet ni något sånt? Det vet jag ingenting om, men det känns inte så. Det känns som att man faktiskt var med tåget på Lucas villkor. Ja. Jag tror att då var det också en liten ära att få en roll. Ja. Alla vill väl vara med i Star Wars. Snart kommer det ha vattnats ut när det kommer så här 4 Star Wars-filmer per år. Men jag är lite nyfiken då. Finns det någon information hur de stjärnorna, för Ewan McGregor, Samuel L. Jackson, Liam Neeson måste ju ha tänkt att fan, nu får vi vara med om det här. Och sen kommer filmerna och de har inte alls blivit älskade på det sättet för de filmerna. Har de reagerat på de filmerna i efterhand? Vet ni något sånt? Ewan McGregor har ju varit väldigt öppen med det. Att han inte har varit speciellt nöjd. Ettan skäms han väl i princip för. Och tvåan, nej. Men trean har han sagt att han tycker den är helt okej. Det var lite så jag kände när jag satt och såg filmen. Eller kanske alla som du säger. Men annars vet jag inte. Natalie Portman vet jag hade... Har jag hört något snack om att hon hade någon pojkvän som var stort, stort Star Wars-fan. Och hatar prequel-trilogin. Och det förmodar jag att det har smittat av sig på henne också. Och lille Jake Lloyd som spelar Anakin i ettan, han har ju fått så mycket skit. Ja, för fan vad jobbigt. Han är bara ett barn och liksom fick bli bitter av den erfarenheten. Jag läste något för länge sedan också om just att han blev mobbad i skolan. Och så. Alltså det är hemskt. Men det känns att hans resa speglar lite Edward Furlongs resa med Terminator 2. För varje gång Terminator 2 dyker upp på nätdiskussioner så är det alltid massa kritik mot hur dålig... Jag tycker John Connor i den filmen, alltså Edward Furlong, är jättebra. Men de flesta verkar tycka han är dålig på samma sätt som Jake Lloyd. Och Jake Lloyd var med i någon sån här film. Det är väl inte så många som tycker att unga Edward... Nej, jag har inte alls hört Nej, det. Nej, inte jag heller, Emil. Ja, min uppfattning är att när jag läser i diskussionen om Terminator 2 så är det väldigt många som... Men nu är det han på Flashback som har skrivit det, och så tänker du att det är alla... Nej, men det är väl den typ av människor. Men Jake Lloyd också, var det just det att det hände väl i år det att han var med i någon rattfylleskandal eller något sånt där. Och då blir det också lite så här, men det är lite likt Edward Furlong också, du vet, att barnskådespelare. Det är väl en barnskådespelare. Jake Lloyds resa blev mer och mer lik Anakins. Alltså så att typ han kommer dyka upp och vara så här iskrigare plötsligt. Det trodde jag också. Självbombare liksom. Ja, men jag hade inte så stora problem med Jake Lloyd förutom sakerna han var tvungen att säga. Det här med så här, är du en ängel eller vad han säger till Natalie Portman. Sånt där får en... Ja, men är det liksom inte lite samma sak som är... Nu har jag inte sett Terminator 2 på 20 år kanske. Men är det inte lite samma sak där att regissörerna har haft en bild av hur det är att vara barn från vad de minns som inte... blir en realistisk bild där det läggs in en massa jippie och sånt som man aldrig hör barn säga på det sättet. Ja, sen när han åker poddracer och sånt, ja. Ja, det är mer än så. Det låter väldigt, väldigt troligt. Men nu är det inget problem i Terminator 2 för oss och för mig. Så att, jag tycker John Connor är väldigt bra. Men om vi går tillbaka till Star Wars och på något sätt ska knyta samman. För det är svårt att prata om det här universumet. För det finns alldeles för mycket att prata om. Precis som för George Lucas så fanns det alldeles för mycket att berätta. Och då blir det rörigt. Så kan man ju lite sammanfatta det. Mm. Men finns det någon hjärtepunkt här som ni vill ta med er innan vi avslutar? Alltså som är så här att... Det kan vara ett försvar av de senare filmerna. Det kan vara något om att de äldre filmerna inte alls är så bra. Vilket jag försöker se dem i kritiska ögon. Men jag tycker det är så mycket fint där. Jag tycker trean, eller sexan då, känns väldigt, väldigt stressad. Att de ska knyta ihop allting så snabbt. Och det var ju tänkt att det skulle bli en trilogi där kejsaren på något sätt skulle få sitt slut först i episod 9. Men så skulle då in i sexan, precis som att de skulle ha in dödsstjärnan redan i fyran för att få en avslutande film. Där är jag faktiskt en fråga då, eftersom jag tycker, som jag sa tidigare i det här avsnittet, att originaltrilogin inte riktigt håller som en trilogi. Och lite är ju det att när sexan kommer så är det nya hotet att de bygger dödsstjärnan igen. Men jag vet ju också om att George Lucas, när han fick chansen att göra en film, alltså fick ta bort mycket av sina idéer och få ihop en film, så var det så att hans grundtanke var att dödsstjärnan skulle vara det stora som skulle avsluta trilogin, men han sen fick ploppa in det i fyran för att han ville få en film gjord. Ja, något sånt var det väl, ja. Men då tycker jag man kanske borde tänka lite mer på att i sexan göra någonting i stil med, istället för dödsstjärnan så är de på den planeten som är liksom imperiets huvudbas. Eller, alltså man kunde ju gjort någonting nytt än bara, vi ska ha ett nytt hot som man måste in och spränga igen. Jo, men det fanns planer på det också. Det fanns koncept med, var det Darth Vaders slott eller borg eller vad det nu var på någon planet. Det fanns en massa olika. Jag kan avsluta med att jag har bara tre frågor som jag har tänkt på nu under avsnittet till dig, Mattias. Så jag är intresserad av att så här. Fråga nummer ett är: Tycker du mest om kejsarens utseende som det är nu, eller hur kejsaren såg ut i episod 5 från början innan George Lucas ändrade om digitalt? För han såg annorlunda ut i Empire Strikes Back mot hur han gjorde i Return of the Jedi. Ja, jag föredrar att det är kontinuerligt och stämmer överens med... Okej, men vilket utseende tycker du om mässa generellt på det? Jag föredrar som han ser ut nu. Okej, fråga nummer två av tre då. Vem ser du mest fram emot att återse i episode 7? Carrie Fisher, Harrison Ford eller Mark Hamill? Carrie Fisher faktiskt. Ja, jag håller med dig. Jag har inte tänkt på frågan, men nu, det var det första som dök upp och jag hoppas att hon liksom fortsätter att vara intensiv som tusan och käfta mot Hans Solo och så vidare. Vad du då, Gustav, vem ser du fram emot att återsemestra dem? Det är här för att i och med att jag har sett har mycket mer bildinformation än Mattias, så vill jag inte spoila, men jag kan väl säga att menar du alltså de här tre skådisarna? För annars är det ju alltid eller, eller karaktärerna, vem vill du mest åtse av Luke, fast alltså, Leia, Chewbacca, eller? Alltså, speciellt som min femåriga gudson Elliot har byggt upp, han tror att jag älskar Chewbacca mer än någonting annat på jorden, så att jag har gått in i den rollen lite så här, så att, för han går alltid och pratar om att snart ska du få se Chewbacca igen liksom. Och vad fint, så när du var liten blev du mobbad för att du hade bajsfigurer, och nu har ett barn i samma ålder liksom, gjort det okej okay för mig att älska Chewbacca igen, precis. Ja. Ja. Okej, okay, och sista då, Mattias, är ja. Hade det inte varit bättre om de hade låtit Darth Maul varit den nya trilogins Darth Vader och förekommit alla tre filmer som ett hot, än hur de gjorde nu med att de tog bort honom och sen tog de istället in Count Dooku, eller vad han heter, Christopher Lees karaktär, sen tar de in Grievous som ännu en karaktär. Grievous tycker jag är onödig. I Grievous, den här animeraren som är med mycket i de tecknade, som jag ser med min gudson. Ja, med fyra armar. Jag såg, eller Mattias, ja precis, i med även, det finns här Lego-spoof-filmer på Star Wars. Har du sett dem? Ja, massor. Ja, några stycken. De är ju rätt sköna alltså. Några av dem är, vissa är ju bara horribla. Är det filmer eller rättare sagt mellansekvenser från Lego-spelen? Nej, det är lite som en barnvänlig Family Guy, kan man säga. Ja, för de tillåter sig. Där har de mycket så här gästspel, att plötsligt kommer Rancor. Alltså det här otäcka monster för Jedens återkomst. Men ja, det kände jag inte till, men det låter lite likt. För det finns ju, Lego-spel görs ju typ av alla kända franchises. Mm. Och de arbetar ju mycket med så här humor, du vet att... Ja, du vet, Lego kan krossas och gå sönder på roliga sätt. Ja, vet, och så här, snömänniskan från Empire Strikes Back är plötsligt med i senaten och har en så här åsikt med en nördig röst liksom. Och så, ja. Men IT utomjordingarna är med i senaten. I riktiga filmen är såg jag något bild på. Men avslut. Vad tror ni? För det här tror jag att jag fick alla inte svarat in på Emils fråga. Ja, förlåt. Och det här har en lyssnare klagat på också, att jag inte låter folk svara. Ja. Grievous kan jag tycka är onödig. Men däremot så, just för att på något sätt presentera hur Sith fungerar med att man har en lärling i taget och likadant att Dooku är en fallen Jedi som har gått över på andra sidan. Det kan jag tycka har viss bäring i berättandet. Jag tror det hade blivit bättre, och det tycker väl många, men att Darth Maul hade varit det som kejsaren försöker göra i Return of the Jedi, alltså att Luke ska ta Darth Vaders plats. Så hade det varit en fin spegling om man fick se att Anakin tar Darth Mauls plats och att det är på väg och på något sätt att hända igen, fast Luke tar en annan väg. Jag vet inte om jag hängde med i vändningen riktigt, men jag förstår ungefär hur du menar. Ja, vad vill du säga, Gustav? Hur vill du avsluta? Nej, men vad kommer ni känna när ni har sett den här filmen? Mattias har varit ensam på en visning. Jag har förmodligen också varit ensam på en Star Wars-visning. Emil har förmodligen varit med någon kompis, trots att han tänkte gå själv. Men vad kommer ni känna när ni har sett klart filmen? Vad tror ni? Vad säger er intuition? Den nya Star Wars-filmen. Jag tror inte att jag kommer känna så starkt faktiskt. Den här reaktionen som folk har haft på att Han Solo och Chewbacca dök upp i slutet av den där teasern som kom i somras. Jag reagerar inte alls. Jag vet att jag frågade dig om det. Jag skickade en skärmbild till dig på det. Och du verkade väldigt loj, eller? Ja, faktiskt. Jag, precis som jag har blivit mer... engagerad i Rebels, det här animerade äventyret, när jag har sett vad som ska komma där, än vad jag har blivit i Force Awakens. Men jag hoppas att i och med att jag går in med så låga förväntningar, så alltså om inte de låga förväntningarna överträffas, så är det ju en usel film. Men jag tror lite att det kan bli så, Mattias, för folk är så övertaggade som man vet att man aldrig kan vara. Jag är så här, jag tror att jag kommer sitta, ha sett den här filmen, och så kommer det välla ut besvikelse från massa människor. Medan jag känner så här att, nej, men det här var ju rätt skönt. Och nu, precis som jag kände när jag såg J.J. Abrahams Star Trek, att det här var ju riktigt bra. Det var inte Star Trek, men... Och så kanske jag kommer känna här också, att så här, det var inte riktigt Star Wars, men det var ett schysst äventyr. Ja. Jag tror mer att folk kommer att reagera ungefär som man gör med valfri Marvel-film. När man sitter i salongen så händer det så mycket och man har ganska kul. Men sen när man börjar tänka tillbaka på filmen och för den delen ser om det, så kommer... Nej, inget speciellt. Jag tror, och lite likt det Gustav säger, att dels att det finns... Filmen kan vara bra på två sätt. Det kan vara en bra, skön film och en skön upplevelse. Men för den sakens skull behöver det inte kännas så här Star Wars-magiskt som många känner inför Star Wars. Nej. Och jag tror jag kommer känna så här. Ja, det kunde varit värre. Och jag tycker det var skönt att se karaktärerna. Men, som vi pratade om innan, jag kommer också alltid tänka att men det här är inte riktiga Star Wars-fortsättningen. För den valde Disney bort. George Lucas filmer hade också kunnat finnas parallellt. Och det kommer alltid störa mig lite. Men det är en åldersgrej också, för jag märker då på min 5-åriga gudson att hans relation till Yoda till exempel är ju helt annorlunda. Alltså för barn idag så är ju Yoda en actionfigur på ett annat sätt. För mig är ju liksom Yoda en gammal gubbe som har blivit en action spoof redan med de här prequel-filmerna. Men för honom är liksom Yoda alltså bara en cool actionhjälte. Så att det är också intressant att se hur de kanske yngre, alltså de som inte har en så stark relation till originalfilmerna, hur de kommer uppleva den nya filmen. Det ska bli roligt att lyssna efter. Ja, för det är ju så mycket av det som vi såg som någonting allvarligt när vi var barn som bara har blivit skämt idag. Alltså som du säger, de här Lego-filmerna till exempel, där Darth Vader är en rolig karaktär. Ja. Och det hela tiden drifter med Admiral Ackbar och hans jäkla It's a Trap och en massa annat. Och Billy Dee Williams, han har ju själv gjort parodi på sin Lando-figur i så många olika sammanhang att om han skulle dyka upp nu i de nya, jag vet inte om man kan ta honom på allvar. Det har blivit för mycket skämt av det. Ja, precis. Och Lando är väl ett bra exempel på att, jag menar, när jag återser originalfilmerna så kan jag fortfarande tycka att Lando Calrissian är cool. Men ingen som inte är gammal som oss kan ju tycka det när man återser. Alltså så här... Han är fortfarande lite så här skönt charmig ändå med sitt så här flörtande med Leia och så där. Ja. Jo, i och för sig. Ja, men jag tänker så här med kläder och så här. Det är mycket som är daterat som kanske fortfarande ser coolt ut i mina ögon, men som inte är. Ja, jag vet inte. Ja, och den där Star Trek-figuren som går bredvid hans sida. Lobot. Just det, ja. Ska kolla eBay-priser med en gång. Men ja, var det här en podcast som är på väg att ta slut nu då? Jag eller tror har det. Eller något mer ni vill säga? Jag vet knappt vad som har hänt under det här samtalet. Nej, men det brukar vara. Nej, men det känns passande att avsluta och önska alla lycka till med alla lyssnare lycka till också med den nya Star Wars-filmen. Jag hoppas att det inte blir en så här kollektiv depression liksom hos människor. Nej, jag tror inte det kommer att bli det. Jag tror den kommer att bli väldigt väldigt älskad, men jag tror att den kommer att bli älskar av fel anledningar. Ja, men vi får se. Det vore en mysig julklapp om vi blev ganska nöjda. Liksom. Ja. Ja, och det här var i alla fall då en filmpodcast. Den heter Tittar och snackar. Jag heter Emil. Med oss hade vi som alltid Gustav och så hade vi Mattias äntligen. Vi finns på iTunes. Vi finns på tittarochsnackar.se. Vi finns på Facebook. Gilla oss gärna där. Dela oss gärna och tipsa om oss till vänner och bekanta som gillar filmer, gillar Star Wars. Och jag träffar dig nästa vecka, Gustav, som det ser ut. Yes, och tack så jättemycket, Mattias. Det känns roligt att du äntligen har varit med i vårt podcastuniversum. Liksom, du är originallyssnaren på något sätt. När jag och Emil satt ensamma på skolgården, så var du den första ungen som kom fram och sa, vad gör ni för något? Liksom. Och inte sa, varför har du den där bajsfiguren med dig? Nej, precis. Så det var roligt att snacka med dig. Tack för att du ville vara med. Jag såg det fina i att trycka upp leksaker i rumpan. Ja, tack så jättemycket. Ha jättekul på Star Wars, båda två, när ni går och ser den ensamma. Ni också. Hej. Hej, hej. Hej då.